一首 Queen. Eta gauan guziedi. Ongi etorri iso emankizunaren jokora, hilabetero bi talde elkartuko gure irratiko estudioetan. Beren ezagutzak jokoan emaiteko gure quiz bortitzan, eta lehen emankizuna hasteko lehen berritxara, falta taldeak ezin baitu etorri gau untan errangen honen bezala, baina arazurik ez. Iso team berezia etorri baita tokia betetzeko. Gauan, zuei, iso team patxi eta xermin ditugu, gauan. Gauan. Mintzatu mikroan ongi otoi. Haupa. Kaixo. Prest? Mai. Bota. Motibatuak iduriz duzue. Zer? Motibatuak iduriz duzue, ahunt. Izanen gira. Zain ziste. Erotzen ari gira biskata. Parean, joan den urteko isoren sasoina etxi zuen taldea. Torreit, gauan? Gauan. Horritugu Batxit eta Iban. Torreiteko kantari eta gitaristak. Entzungetugu zuen kantuak ere gerosago. Bauzuak aktuetate bat, ere jateko justu hasteko emankizuna? Zerbait, konzertu bat edo... Se data bat anunziatzeko? Bai, zerbait? Esklusibitatea. Bon, momentuko data bat finkatu adugu, inalata emberetzia. Beraz gauza polita da. Ixarrin, martxoaren hogeita iruan, oita seian? Oita iruan, ala. Zertarako, zer bada Ixarrin martxoan? Se askaren handeko gau aldia. Erran. Ficha buru chuta gaje sananda. Eta zuek gibelan? Entzina. Azpian bai. Izanen dira Aijon eta Maider, Killers. Eta Ikus. Eta Ikus taldea. Ados. Bon. Gure emankizuna kutsu gara bera horren bat, iraunen du, legeak erresak dira, zazpi mantxa, pundu bat mantxaka eta irabaz bat bukaeran, has dezagun, iso quiz! Orduan, bai, bezorak entzatuko ditugu, lehenik iso team, zuen bezora? Ok, ongi entzuten da, eta torreit? Horra, hori entzun duzuen zuleak gauza bitxia torreiten zat eta argia isotziben zat. Lehen jokoa izango dira galdera orokorrak, baina lehenik antzilugu aurkestea gure jokera. Gusto bazute bere burua. Ongi diosu? Bai, bere, jaziste, gabon entzuleak. Belur zinen, eh? Bai, orniz. Anztea hola. Orniz, kontesko. Arrantzuk ingo duzu gure jokera zirain, pasako duzu jokoaren erdia isotimekin eta beste erdia torreitekin. Ados. Eta torreitek erabazi du gure ostiongo sifumiak don berak erabaki du norkin hasiko zaren. Errandugu lehenik hasten dela bestekin isotimekin galdera orokorren zat. Presira, Josu? Bai. Presiste denak, gure galdera orokorrak horretazten ditzut legeak, galdera kresak dira, bozue bezor bat. Bezorra jotzean galdera bukatzen dut, do, mozten dut, barkatu, eta, orduan, itxoen bukaera ongi entzuteko galdera, ados, minisker, Iban. Bi pundu erantzuna entzat, eta erantzun txarra bali bada, pundu bat, beste taldeari. Presiste denak? Bai. Bai. Bale, Lehen galdera, ze iritan zen Niko Etxart Euskal Rock'n'Roll komposatzean? Ze iritan zen Niko Etxart Euskal Rock'n'Roll kantua komposatzean. Isotzim, Josu? Joker. Josu? Ez dakit zer dion egiazko historiak, me ipari sentzen, ustez. Ipari sentzen zuru ustez, eta bi pundu isotzim entzat, eta ongi hasten da. Ze Joker egun. Bigarren galdera, kasu fitriango dan ustez, zenbat kide ziren Urmuro taldean? Lau. Eta lau torreiten zat, bat itiak erantzun du, bi pundu. Nor ziren Ibex, Miak Anaiak Kami eta Remi eta Beniat Laskano uste dut olako pertsona bat. Bon. Irugarren galdera, bai edo ez, Siberutz taldea iso emankizunan pasada. Eta hori iso tzimentzat? Ez. Beste bi puntu. Hori mezu bada noski Siberutzen zat, ez eketzen bat aliz deitu ditugu, ez dira inoiz etorri. Oale! Ez da hemen mementu hola, zien gauzen konpontzeko. Gure gauzen, Josu, talde antzira ere. Ez antzi. Zoin da, Berritxarrak taldearen, hirugarren diskaren izena. Hirugarren diskaren izena, Berritxarrak. Dudatak bat dira, eh? Noch? Berritxarrak, tal tipi bat... Hirugarren ere... Iban? Ikasten? Ikasten ez, bigarren zen ikasten. Ale! Eskuak ukabilak. Ah, bai, bai, bai. Zutzen zu? Zutzen zu, eh? Bai, bai, bai. Hena jebek diuko nute. Bost garen galdera, momentuko eten du bost isotzimentzat eta torreitentzat. Bi bost garen galderan gira, zoin hilabetean iraganda isofest. Josu? Josu? Dut? Kasu? Eta bai, deia iraganda 2018an. 2018an, bost. Iraila. Iraila, beste bipundu. Isotzimentzat, onak dira gaur, eh? Josu hona da, gehiagana, oh, beste biak dira intzentzuten. Bakizuraren partai dezen ere gero baina. Bai, baina. Hor zinean ere. Aski zen parte hartzea. Hori da. Bera autua zen, bera autua zen. Zer drogari erreferentzia egiten dio Beatles talaren Lucy in the Sky with Diamonds kantuak? LSDA. Josu, LSDA, eta bizkifite erantzun duzu, uartzen iz. Espikazazu, zertako? Zakizre, zertako. Ebe, hartzen badira Lucy in the Sky. Ta Diamond, lehen letrak hartzen dira dik, ten du. LSD. Kronimo LSD, eta bai. LSD. Ongi etorri frantzen terrera. Zazpigaren galdera, zenbat diska atera ditu Paulin eta Juliet bikoteak? Josu, berriz? Bi atera ditu. Eta beste pundu bat torreiten zat. Oh, yeah. Eta ez, torreiten zat, randut. Txurrein utzi Josu dan gor. Josu dit, eman erantzuna, nik uste ben. Bakar bat atera du, egal daka, deiten zen. Zortzigarren, galdera. Zoin erritik eluda K-pop musika? Uste dut koreatik edortzen da. Koreatik eldu da eta erantzun ona da, isotim jeski aintzinean. Biba. Ba, behatu utola, lehen mantsa da, lasai. Jokeraren behar gira. Hori da. Behatzi garen galdera, nork idatzi du Le Bolero? Iban, torreit? Oh, Bermond? Javel. Javel, bai, beste bi pundu torreiten zat. Eta bonon bonus bat, eta bukatua da, lehen ingo dugu. Zoin musika estilok badu azpi estilo gisa Black Groove Death edo Neo? Metala? Metala! Wow! Zua izuzen duaz zen. Eta lehen mantxa iso timentzat. Blind test, horrek horrela pasten gira, Josu beste taldearekin izango zira orain. Zurzira duzula nahi urbildu, jotzeko fiteago bezuaren gainean. Hola galdeturik, bai, gotik. Gezkertzen du dena, gira da. Kasu mikro guzi horiekin, ere, otoi. Blind test izango da orain, blind test orokoa, prinsipioa zautzen duzu epen txatzen dut, kantuak dira, musika taldeak bakarrik, edo zoin izkuntzatan, edo zoin estilo, edo zoin garaien, zuek atxaman barku duzue, bi pundu atxamaten baduzue, erantzun txarra bali bada, pundu bat, beste taldeari. Presiste? Bai! Asten gira, asten gira, Ale horrekin. Aba, edo horako zerbait? Aba, edo horako zerbait hori da. Aba. Aba. Toi. Bi pundu zuentzat, horretaz ten dut bi pundu direla erantzuna entzat, gehi pundu bat kantua atxabaten bauzue, kantua zuzu. Alta erraten du astapenean, The Winner Takes It All. Okay. The winner takes it all. Esker. Ok, besetaz Josu, pasar bat da. Bigarren... Bigarrena... Torreit? Esker. Bai, egia. Zait zretik hori, ezakizu bat ez agerran ordan zer nahi ratun zu. La pista kaxe. Zait badala zerbait berdin txua. Bateria, sigurarski. Zinez, ez zan ere xiste bat egiazko erantzun bat zen. Bai, bai, egiazko egiten. Hola, edera da. Torreit pairan ditugu, orduan erantzuna, otai? Da Dido ez, hori. Dido da, bai, gainera. Oh, pundu bat zuen zat, duku. Iru eta zero. Zer duzu egiten. Ba. Segitzen dugu gure blind testa, Dido entzun dugu eta Aba entzun dugu. Zuneok? Bartamenak bat deoni. Bartan, bada txomen horriza, dula guti, bada fer, Fernando Sapo. Mestalian ere ez? Estrikaia. Iban, estrikaia, beste bi pundu torreiten zat eta bos pundu torreiten zat, zero isotzimen zat, iduriz diosuk dula dena egiten, hori ulertzen dut niko hori kustean, nahiz eta ez negian oski, zuaitzida hain ona diosu. Bai, nahi zutean enuen nik erantzuten, xerminek raiten zidan zait. Urrengoa. Ale, gai duzu. Da, korn. Korn, bai. Bipundu, kantua? Bost, lau, iru, bi. Ah, blind, bai. Eta beste pundu bat torreitzen zat, entzun dugu pixka bat, ere biziki fitzen moztu duzu. Gure gaztetasuna zen ere. Korn, gure gaztasuna larrogeita ma bi, uste dut, larrogeita ma bian atera dela. Duritzen zaitu ez bat, zaretzen zokerik, hogeita zazpi urte, zait. Segitzen dugu gure baintezta momentuko, eta zazpi sortzi pundu torreiten zat, eta zero isotzim entzat. Hai hori. Josu. Barkatu pareko ekipare, saioa. Saioa, beste ipundu kantua? Bost, lau, iru, bi, bat, zero, basa jana. Basa jana. Deitzen da. Zer? Nintzatu azkarago, batai. Nintzatu azkarago, mikro gozu. Hadas. Tako ez gudere txoi hau ezagutzea, hadas. Segitzen dugu, urrengo kantuarekin. Fatboy Slim, biziki ongi, beste ipundu kantua? Yes. Right here, right now. Beste ipundu bat zuen zat. Yeah. Bat bidu lau borsei, zazpi sortzi batzi, amak ameka amabi, ama iru pundu. Arre, segitzen dugu kanturi. Frantsesa da. Bretainiarra. Iban. Jan Tiersen. Jan Tiersen, beste ipundu zuen zat. Zuen erko txaman, basen dute nahez iso timean? Duda bat. Bate, duda bat basen. Ah, da, xa. Arre, gertzen dira lau, segitzen dugu. Iso tim. Dama? Dama, bai. Oh. Lehen bi punduak iso timentzat. Kantua, ez duzue? Oh, ez bat. Narcistak. Deitzen da, beren bigarren diskaren lehen kantua. Ez ban ezukak edo lehen diskaren lehen kantua. Kasik egin duzutu gaitez. Bestek ez zuten bate, torreit? Bas. Joshua ere ez. Dudak, beti dudak. Aire, damaz alazira bakigu hori. Ai, piskat, piskat. Ba, piskat, ale. Jolutxe, jolutxe, jolutxe, ezbe. Bizardunak? Bizardunak, beste bi pundu, eta kantua? Jolutxe. Jolutxe, be, iru pundu, bos pundu, izotzi mentzat, beste guziak ezekitzen bat, sobera badira. Torreit entzat, bi kantu geritzen dira, kantu hortan badira, iru artista ezberdin, nahi dut bat. Irutako bat bediren. Fermini guruza. Eta bai, beste ipundu. Torreiten zat, entzutzen dugu, tai? Ah, bai. Ez, bai, ez lazereken. Lau segundu. Hori da korrikaren aftengo kantua. Ale! Bilda guztion andereñoa, adi, adi, pasatuko dut zerrenda. Jesui matmoazel, olala, fati, fati den soñua, zabaltzen dut mundura. Guztio bat egitea ezinbestekoa, bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa, korrika, tipita pati... Ale, aski da ustut. Kantuaren zena? Ozue? Krika. Krika, bai. Hortengo, korrikaren lema. Eta bukatzeko, torritek da ozidu baga ere, jokoaren zat. Prest? Bai. Bai. Prest, eh? Bai, bai, bai. Are, oto, ez zutzen zuri. Ede bat zuzuz nahi faltza. Torreit faltza. Torreit, bai, ale! Ez egazkiz duen hork, hori? Carlos. Ah, bat zenuen. Betxit, Carlos, du txigiri penpon. Txigiri penpon. Ez duen hork hori zautzen? Ai, ez ginen hau sartzen. Bigarren mantxa, torreiten zat, eta segida, da, pasten gira. Urrengo jokoa ingo dugu pausa baten ondotik, erderten dizuet izango direla inkanteak, momentuko entzuten dugu Venturi by Torreit. Torreit taldearen Venturi kantua entzuten genuen, hori entzutan da YouTube-en, uste dut? Bai, gatu bai. Zuzena nari zen. Venturi kantua entzuten genuen Torreit taldearena, eta ondutik beste bat entzungo dugu, momentuko pasten gira hirugarren jokora, eta ejan bezala inkanteak dira orain. Prinzipioa, maten dut gai bat, gai horren inguruan gaituko izkizuet gauza zehatzak atsemaitea, eta nork albezain atsemaitituen, zakit bizkiar giden erraten dut dena. Bai, utzi gara bera. Ulertuko zu ez gai gisa jolastean. Hiru gai izango dira gaur, eta lehen gaia, diakina ez Torreitek duela irabazi, ostiango Sifumiak, jodan berak duela eskua. Bai. Zezenaren taldearen disken kantuak. Zezenaren taldearen zenbat kantu atxamaten aldituzue. Edo zen diska? Ba, ituzte bi, badabum, eta patatra, bi diska horietan diren kantuak nahi ditut, zenbat? Tituluak. Tituluak, bai. Bat, parean? Bi. Dekinez, Josu, isutimik intzarela, bai. Bi. Ea Torreitek atxemango duen irugarren bat, edo hausartzen den hori erraten edenen. Torreit? Zertan ziste? Bigarren bat atxeman dugu, eta irugarren askatzen. Fito joan merda, are. Amar segunda. Amar, bertzi. Ez? Osten duzue eskoa bestei? Besteik, bi. Txitsi, pitzitzi. Txitsi, pitzitzi eta irabazia da. Eta bi puntu orduan inkanteak. Rimetan egin duden, no? Puntu bat gehiago. Bestelik eba osue, stula gure kulturen zat. Pitzitzi bi. Pitzitzi bi, bai. Nafarroko printzesa. Ez, printzesaren iesa, ditzen da, kantu hori. Zerbait pate arekin ere, muskiaten. Noaitek nadia pate gehiago. Angelo. Bo, Angelo. Zezen taldea da, ez dut nikontatu. Angelo. Angelo, Victor, Trabuko, Shabadabada, Yuko, Karo, Bernadette, Isha, Misesena, Barazkidale, kantuaz daulo edizen. Tabi grandizkan, Pipzitzi, Bih, Buki Luki, Peter, Steven, Lukinka, Lukatmi, Chocopops, Sirtako, eta Kleopatra Bimila, adibidez. Bigarren kantaren zat nahi dut Shutagar taldearen diskak eta hoa eskua iso timeri hasteko. Zemat diska teratzen al dizkida zuen. Shutagar. Bai. Ama iru dira. Ama iru diska. Ama iru diska. Ama lau. Iso tim, zemat. Bat. Iru. Torreit, iru. Iru baino beto bitan duzue? Ez. Ez? Seur? Iru, zuten zituztet. Jaiotze basatia. Jaiotze basatia, lehena. Hortzak estuturik. Bigarrena. Mustro irak. Iru garrena. Bikain, bazen jotake. Ametsak pilatzen. Azkena maitosunari pasioa. Dienko hilen uartean, homo sapienz. Agur jauna gizontxuriari eta beste zonbaitzu. Hirugarren inkantearen zat hori zeilago izango da. Horten ziste, ertzetan eman gizuna? Kanal du dentzena? Ai. Aiande eta meleenek orkesturik nahi ditut. Hor pasa diren taldeak. Badira amaikanetara. Amak eman gizun eta amaika talde. Azkenan bi baitziren. Eskua zuek duzue Torreit. Zenbat talde, ertzetan eman gizuna pasa diren. Zenbat talde, atxamaten alditu zue. Bat, zuideren. Gido. Pentsaketetan nahi dira. Gertu demora ez gira kusatuak. Bizikunak dira genera isetazunamentuak irratian. Hori da, biziku osoa da. Bi? Bi, parean. Ertetan eman kizuna kanal duden. Iru. Zizta usartak gaur. Ez dugu hobikio. Iru. Isotime. Beraz, izan da bat Eskan Christo. Eskan Christo izan da. Izan da Jurgi. Izan da Jurgi. Ekiza. Onartzen dut. Ekiza. Eta... Azkena. Onartzen dut, falta bat. bat bakrik main horzen bat. Ustut izan zela ere Goliat ez, David? Bai. Azkena izan zen Xutzik eta Goliat jatiolaren kontraktu eman zuten ondotik. Anintzen biziki. Biziki ongi zen, eh? Biziki gabaldi edera. Ba, ongi zen, eh? Ze bizindre. Zantziren, Girana izlena, Bizio, Gusen Alkat, Ekiza, Lumi, Bizaldi, Eskan Kristo, Jose Babilenoak, Eraul, eta azkena Xutik, eta Goliatekin. Egia Xutik. Eta okerez ba, naiz. Azen Xutik ez, azken ian ere. Hai, Xutik ere. Eta Goliat. Eta okerez ba, naiz. Isotimek, irabazten du, mantxa hori, egin nahi du, bi mantxa isotimentzat, eta bakar bat momentuko, torreiten zat. Isho! Isho! Isho! Eta pasten gira laugarren mantxara blind test cinema. Egan nahi du cinemaren kantuak, cinemaren zat idatziak izan diren kantuak, sinfonia genetan. Ditugula, bi puntu filmaren zat, puntu bat gehiago ematen badira zue, komposidorea. Argi da? Bai. Osten bezala, bezora, jo, musak geritzen dut, eta bar. Eta hasten gira, are, blablabla, errez batzekin, are ere, piskat errezki hasteko, hori. Torretan aldetik, bi pundu irabazteko, blainte zineman. Bezen kien eleman? Bate! Basiren? Nuen? Norete basuen? Western bada, sorry. Western bada, bai, segunena. Ah, le bon la brite la tria. Bai, Shermin, hori da. Fundoak enetzat. Ah, bai, bai, bai, hori nuen. Seguna da hori. Eño Morikonek idatzirik, le bon la brute et le truand. La revista. Egin agriada hori, eh? Eh? Bakatu maitin. Lehen pundu hor duan iso timentzat eta bigarren kantu batera pasten gira. Torritan aletik? L'exorcist. L'exorcist. Bi pundu zuen zat, l'exorcist komposidorea. Bate? Satan. Kantua ditzen da Tubular Bell eta komposidoa Mike Oldfield. Ditzen da. Eh? Behaskanekoa. Zan hori eta kompitokile bat rango zuela. Bera itazia nargina ez. Dineta getxe in. Hale, hasten gira pixka bat zailago. Filma inizetan hartu izan da, menea edut lehen filma. Ah, lehena? Ah, doa, lehena edut. Ah, bat duaz paldi, beraz, lehena? Zekit. 2000-intzin? Berba. Berba, bon. Zagisa, joduzu. Alehen, txatu. Joduzu zagisa, joan, egina da. Egan zait. Egan zait. Invictus. Bate. Bate. The Thin Red Line, la ligne rouge. Dauro gaita amez sortziko hauste dut. Bai. Okay, ez benok ikusi, dikai. Eta Anzimerek zuen idatzi hori. Sigitzen dugu. Animazio filma bat. Zu nerk? Amerikarra da, animazio filma bat da, larugaita ama bost ingurukoa. Txatu. Tim Burtoneko filma bat hor, anuaitzen da. Ah, beh, zakit. Lehena, hori dira, aldera. Fean, animazio filma lehena. Zakit. Entxatu. Jack Zerbait. Entxatu. Zizuterranen antzuna, sobe lakša da. Bost, lau, idu, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bai, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Englishez, The Nightmare Before Christmas. Komposidorea. ezaguna da, biziki ezaguna da. Berakin du ere Simpsonen generikoa. Danny Elfman. Lisa Simpson. Kaxik, hain zuen. Danny Elfman zen, segitzen dugu, are, neustaz hori erresago izango da. Amerikara Stutz Alaskan Into the Wild. Into the Wild, bi pundu zuentzat torretekin zira bai, torretekin beste bi pundu, eta eten ditu sei torretzen zat eta bi iso zimen zat, kompuxi dorea? Ez bai Bob Marsh Bob Marley Eddie Vedder Soundgarden kantaria uste dut. Ez da... Pearl Jam kantaria barkatu. Puntu bat gehiago? Ez bate. Sei eta bi torreten alde mantsa hortan, baita zineman gira segitzen dugu. Justu lehenago, Harry Potter. Harry Potter egin gozen nuke eta arrazoi zen nuke hori jatea. Harry Potter? Lau puntu zuentzat isotzin. Harry Potter. Patxik badu egoan detarrez, beraz. Zumar gehiago. Kompositorea bazue? Ez? Harry Potter. Ron Weasley? Eix. John Williams. Egin meste batu. Egin meste batu. Lisa Williams. Segitzen dugu, kantu hori denek zautzen zue, bina pixkat luzea da hasteko, kasuma zue. Melodia pixkanak aldu da. Zaten xoa badena. Zatu nahi bauzu. Iban, jai dazu. Jo dut ez? Adio zu, bakatu. Bakatu guztan nuen bide Iban iten. Xermin, zuru ustez. En ustez, Interstellar. Ez. Parean, basunten? Zuru ustez, zaten... Gravity. Ere, ez. Espazion pasten da, baina ez da hori. Sol sur Mars? Ere, ez. Iti. Star Wars. Star Wars. Star Wars zen, azken... Oh, en azkena kontatzen duela. Zazpigaren filmaren musika, teaseraren musika zen. Kompositora, horre, John Williams. Bo, eite goiti pixkat zailago izanen da. Eta filma hori nahiko berria da, zekit, amak urte gehienik. Zekitu zen, urte bat eta amak urte artean. Ez dut dena egistuko ere. Prest? Joshu? Iru egun? Ez! Ah, posibezen gainera. Ez, zen bate iruen bostek. Ez duzu bate? Ez. Desertu batean den fina bat, post apokaitikoa. Badut, Mad Max. Mad Max, zai. Boa, pundu bat aile bat nizkoentzat, esotin, baina hori zen. Ordan, bat bi, iru lau bost, zazpi, torreiten zat, eta bat bi, iru lau bost. Iso, timen zat, eta hori Junkie XL DJak du komposatu Mad Max entzat. Hori pasten dugu, urrengoa hemen da. Prexiste? Hori, fite joan da. Oportunista! Eta bai, hori da jokoa. Asterix, bai, soin Asterix. Ah, hola, c'est notre. Asterix c'est la surprise de César et ta Baxmanor, Baxmanor qui est Sidwan quand tout psyche intelligari et ta ta épicori, Plastic Bertrand. Ah, bah c'est là. Plastic Tigre. Yes. Mira. Ah, Seitzen dugu pixkat girua zinez antikitatea. Da, hori da, hori da. Zurrezko etxeak, lastoa, zinez bai seitzen da, mireskak pastik behar. Hori zaila, ne, ene ustez. Seitzen dugu. Txongiro ekin egindako filma bada. Zunark? Ede norentzat pundurik ez. Fantastic Mr. Fox. Zunark zauzen film hori? Eta baina, biziki filma hona da, alta. Alexandre Desplat egin du musika, eta guai entzutan da Blade Runner bigarren gainean, eta filma nintzen gainean. Neorentzat, deus momentuko, bat bilo bost, iso fest, iso go team entzat, barretu, bat bilo blau, bosei, zazpi, sorti, behatzi. Azkena, joko erantzat. Berrogeita malau. Ivan Falcha. Braveheart. Braveheart, eta bipuntu gehiago. Yeah. Oh, you got to. Gretzen zira, eta luzu. Eta luzu, zelo. Ale! Baxunok, konfusatu duen? Berroita malaueko filma da, Mel Gibsonek indu filma eta aktore principala da ere, eta James Horner, da kompositorea, eta guk pasten gira urrengo jokora. Moentuko, bi eta bi taldeko zintzat berdin, bosgarren jokoa izango dira, nabarmeneko galderak, erran nahi du, galderak biziki simpleak direla, biziki simpleak, erdoan, albezan fite erantzun, bai Josu ostintu demora pixka bat urbiltzeko, bezera urbilukaiteko, bat dira, ameika galdera, ongi entzuna ere, bai atrampak egia erran. Oh. Ameika galdera, Prexiste? Bai. Ez zen galdera. Ongi? Bai. Ah, tranquil. Tentsua da. Zainak, zainak denit. Dira, eh? Ongi? Ba, horre. Ba, ba, tranquil. Tazuek, ongi? Bai. Josu? Bai. Bai, bi pontu zuretzat. Kamulox. Ale. Ale. Ale. Ale. Prexiste, biren galdera. Bai. Gerituko dut hori gaten bakatu. Biren galdera, zenbat kide ziren urmurau taldean? Isotzen enik. Lau. Lau. Lau, zenbat kide dira bi zio taldean? Iban Faltza? Iru. Ongi. Zenbat filma dira Kill Bill filma bikotean? Isotzen, ustez? Bikotean, zenbat filma Kill Bill? Fite. Iru. Bez, bi. Bikotean. Bat, gehi bat, ken bi, ken bat. Iru. Jo, no, bait. Bat, gehi bat, ken bi, ken bat. Torreit. Ken bat, ez, zero. Guretzat pundu. Eta dabraneko galderak, bai, bos pundu montuko iso timentzat Iru. Torreiten zat, nork sortu du Marilyn Manson taldea? Iban Faltza, torreiten zat? Marilyn Manson. Marilyn Manson galdera hona da. Jakinez, mila behatzilun eta irrogeita sortzian sortu dela. Zenbat urte ginen ditu. Aurten, Celine Dion kantariak? Bost. Berrogeita bat. Ez, berrogeita ameika. Barkatu Barkatu pilu handere eta jaunak nafajoako zeoan. Seit horretan zat eta bost iso timentzat, nunda Euskal Herrian metalaren kapitala? Xuxkunen. Xuxkunen torreiten zatz bi pundu gehiago. Zer da gorila? Hilabete bat. Hilabete bat, onartzen dut. Diskatxe bat ere, garen nuen, baina hilabete bat onartzen dut bi puntu gehiago torreiten zat. Eta ukatzeko, ze urtean gira orain? 2019. Oh, da, 2019, baina bat bi iru lau borsei, zazpi pundu iso timentzat eta bat bi iru lau borsei, amak pundu, torreiten zat, eta bai, irabazute mantsa hori, gane du iru mantsa ituztela torreitek, eta bi iso timentzat. Eta pausa iteko momentu txiki bat badugu, entzongo dugu zuen tuba, pasatzen dut? Fire to Ice, hori zenten lehen teaseran eta lehen kantua tela ez? Bai, hori zen lehenik. Erretan dugu tuba dela edo ez? Bo, tuba izaiteko berda ezagu pemikatu ez. Ah, galdi. Ekanen dugu, hori dugula lehenik botatzen zuzen. Bai, bizikin usat da, ei. Humila. Hor dira, diendeak arrunt, eksitatzen, estizikoak botatzen hasten da. Hanea fandangoa. Kantu horretan da. Bera, ida denak. Harina, harina. Iru pundu torreiten zat, iru mantxa torreiten zat, bi isotimen zat, baina argeltzen dira ino bi joko, orduan dena lezan da. Torreiten zuten dugu orain, fire to ice. Yes. Fire to ice! Oh, Tore iten zuten genuen Fire to Ice kantuarekin, iso quiz entzuten duzue, gure lehen eman kizuna da, badugu Toreit alde batetik batik eta Ibanekin, eta momentuko jokera Josu Gienekin. Gure Josu Gien beti ordena. Hello! Gauan Josu. Eta bestaldean iso timen baitugu Patxi eta Xermin. Momentuko gure esegarren mantxa hasiko dugu, zazpiren gainean. Iru mantxa torreiten zat, bi iso timen zat. Minesker, hain beste isoa diren guai, zer nahi da. Jan nahi du, bi mantxa egiten dira, oinu irabazten alduzue, eta nustez irabazten alduzue jeski bestean aurka. Bai. Hale. Zene, zuen zan ezena, doaz? Hale, segitzen dugu gure jokoa, demora guti falta dira genia bukatzeko. Segarren jokora pasten gira. Iso! Iso! Iso! Eta gure segiren jokoa izango dira, nor naiz jokoa. Josu, gaur, zuzira gure jokera orduan zuk duzu eginen gure nor naiz jokoa. Oh, bai. Kutsa bat hartu duzu, tuperuak biziki eder bat. Ejan ez azu dirurik ez dugula irabazten, ejan ez tuperuak kutsa bat dela. Eh? Marka bat da, tuperuak? Ez dugu gindio ez da gisa. Edu beste marka bat eman. Plastikozko kutsa horretan, orduan, badira amak itz, hartuko dituzu denetara lau. Bai, azantza piskatzen nien dut aleri edekitzeko, ara edekia da. Hala ikusten duzu ez zuzenan garela, eh? Azkara da, tuperuak hori. Badira amak itz eta atxeman arezzi beharko duzu, duzu nitza, bi taldei, betan. Hala, doz, nire pentsatzenen joker zela ongi, kua. Baite duzu hori egitea. Nire dut presioa, eh. Bai, baite duzu hori egitea, segun iz. Atxemana, doz. Noekin hasten iz? Bi taldeak egitea betan. Ah, doz. Bezorarekin. Lena, zer da zemakia, justu nik diakin ez adantzu zein den? Sei. Sei, sei, sei, ados. Justu galdera bat. Bai. Itzak erabili behar ditut edo esaldiak. Nahi duzun bezala. Ados. Itzun hori zuna, baina ez mimatu gutoi. Ados. Eta hasten zira? Orain? Orain! Talde bat, makinen aurka dena. Badugu, badugu. Iso team. Rage against the machine. Rage against the machine. Bi pundu bakatu. Iso team entzat. Indizia ez dut ikusi. Bigarren hitz bat hartu duzu? Zein da? Behatzi, zenbakia. Bederatzi, bederatzi, bederatzi, bederatzi, ados. Zuri. Bideo joko bat, karrika, borroka... GTA? Ez. Ah, badut. Ez, ez, ez. Pundu bat orduan isoti bentzat. Bazen duan, Xermin? Street Fighter. Street Fighter. Street Fighter. Street Fighter. Street Fighter. Laugarren, ez bat zutoi. Bat zenbakia. Bat zenbakia, bai. Nari behar kitzak da erogatzen. Gizon handi bat, asian, demokrata, Kim Jong-un. Kim Jong-un, Kim Jong-un, bai, gainera hori da. Tong, handia da? Gizon handi bat. Bere egian handia da. Eta baiatzen dugu momentu hori, agurrak emaiteko gure iparkoreako entzulegoari. Hei, Kim! Laugarren, itza auto, Josu. Zazpi. Zazpi. Zazpi zen makia. Edari bat, bestetan txerbitzatzen dena, bestageinetan ere bakarrik edari hori atsemaiten da. Gira? Garagardoa? Garagardoa, aurartzen dut. Bi pundu berriz eta egiten du. Zazpi pundu iso timentzat eta zero torreiten zat. Bi azkerak izango dira. Iru. Iru, bai. Gaztetxe bat, Euskal Herriko kaxik zaharrena. Goxoki. Goxoki. Goxoki. Baro! Zimentzat beste ipundu. Gora goxokite goxokite jak. Zure propaganda hemen ez dut. Eta azken. Eta azkena. Bi zenbakia. Bi zenbakia. Hai, zaila gori. Bai. Pentsatzen adut, bimintzu. Zdakitze egan. Pentsatu gaita. Ba, Mikel. Bo, punduak? Are, eh? Are, oh, eh? Are. Ai, ginen da. Bi zenbakia beraz, musika talde bat, usopopen, entzun duguna jasko urtean. Ibanek abandonatu du janik. Entzun duguna, talde horretan badira rodeo idioten zainen bikide, entzuten alda piano tiki bat ere, talde untan kide den neska bat badu pixkat burges lehen izen bat. Esplotetzen dula. Bai, bai, bai, agurrak zuri. Zeran, besterik, bai, talde horretan behiz zehazten dut rodeo idioten jain taldearen bi gitaristak ari dira, talde horretan. Bai, bi gitaristak dira ari behnean. Ien komunikazioa egiten duta initz hizkuntzetan, ere, interesgarria dena. Zehaztasun diago, bi neska eta bi mutiko dira. Perkusiorik ez. Kantuak inglesez. Kantuak inglesez, ere, ison pastu dira, jasko urtean, biziki emankizun eder bat, bo bestak bezala funtsean. Saio. Ale, egiteko pixkateen izena bitan zatitzeko, izen iztaldearen izenaren astapena da urre itza, baina frantsesez, eta bigarren zatia da frantses aktore baten... Inoiz entzun talde hori, ez da posible? Bigarren zatia da frantses aktore bat, biziki famatua den aktore baten, izenaren astapena. Borset urtean ustean dugula? Bai, alire, etzena ingizki, ne, espikapena. Be, nik eusiki argiatxe mandut? Eta, horbel taldea. Horbel taldea? Ale, espikatzen dut, urre frantsesez hor. Ba, espikatu eta hi. Frantses aktorearen Belmondo. Iru pundu, denetan, iru mantxa, bi talentzat, apasten gira, azken jokora. Azken jokoa biziki zaila izango da, jaten zuen berela, zailena da, jokoren zailena, uai izango behar da biziki ona. Jokori bainta blind test inkanteak badira. Hiru, minuta batez, hamar kantu badira, eta minuta horren buruan bakarrik, eman behar dizkidazue, albezain talde. Ez bortxaz orden uan, falta bat onartua da, eta hori inkante gisa. Egingo dugu, torre etzuek duzue eskua, baina lehenik entzuten dugu, lehen blind test inkantea. Iragan egun batez, ostatu batean. Kantari gatoz entzuten du nariz eta, errimaz beteta heldu gara eta hi. Amar kantu izan dira, amar talderekin, inkantea hasten dugu zuekin, torreit, zenbat talde, zuen ustez, txamaten ditu zue? Zuen ustetan? Fite? Sei. Sei? Seiken hasten ziste, parean, gehiago? Ordrean eman behar dira edo? Ez. Alik eta gehien. Alik eta gehien. Zazpi. Zazpi, parean? Bai, segur? Ez. Ez. Egan, eh? Bai edo ez, zazpi? Nik ez duzte, eh? Benchatu zazpi, zazpi. Zazpi, parean, sortzi, edo ustean duzu bestei. Jokera guztak gurekin, bai? Jokera zukin da, bai? Mi esker, iban. Ez duzu eta eskolaz bukera noh. Sortzi, bai, ez? Zite? Sortzen izdila, sortzen izdila. Inuste sortzen izdila. Guaitugu iru eta iru, lehenan ekta, lehen. Zite, bost, lau, iru, bi. Ez. Bat, zero, bai, ez? Bai, bai. Sortzi. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bautor. Hale, sortzi. Boa. Hale. Bat. Nahi duzi hasi? Hai, nahi duzi. Fite. Bazen Mikel Laboa, Xutagar. Bazen Betagarri ere, noiz baita. Gero bazen Daspunk. Gero bazen... Biru lau. Bizio. Bizio. Bizio. Eskixu. Eskixu. Bat biru lau. Bost. Betagarri gana da. Sei, bakatu. Betagarri gana. Mai. Betagarri gana da. Mai. Nirvana. Nirvana. Nirvana. Bai, bat bi, iru, lau, bos, sei. Eta gero, zer batzen estelik. Zazpi dituzue, azken bat falta da. Azken bat falta da. Zerzen hori? Betagarri. Ah, pio. Nez. Mikel Labo egan da. Mikel Labo egan da. Falta dira iru. Iban egin edazu buru bat berezi bat pasadelarik. Zero horreit. Ah, ultra vomit! Ultra vomit! Hale, gauza bere egingo dutzen za, eta xai. Eta lehen pundua, lehen bi punduak barkatu. Iduri du Espainiako justizia. Hale! Punchline! Bigarren inkantea hasten dugu orain, konzentratu, beste hamar kantu izango baitzira, eta handotik zuek isotim ukanen duzue eskua. Kaixo, kaixo, zela, ondo, tazo, beno, zerba, beina, zuleta, eta txiko, ta, ya, ya. Laupa bosta korde jota, gitar zarronekin. Amar, kantu, amar, artista pasadira minutu hortan. Zuek duzue eskua iso tim, zenbat atxabaten dituzue? Lau, parean. Lau, bai, lau. Bede. Lau, parean. Sei. Sei. Ok, zuei. Zuei. Pardon, torreit, sei. Urtz. Urtz. Zezena. Zezena. Xorotanbele. Xorotanbele, iru. Muz. Muz, lau. Begizbegi. Kojira bost, begizbegi. Sei. Bat bi, iru, lau, bost, sei. Bara, egina, beste bi fundu zuentzat. Hamstein bat zen. Besterik? Falta dira iru, baditu zua edo ez? Justu gula. Azten bat... Kontatzen... Nola da, sexama edo? Unama. Unama. Unama bat zen. Unama. Sexama. Sexama, eh? Sexama. Bazen gozategi, korrikaren kantua, eta pilete tipi-tipia. Hildarrenkoarena. Lau pundu zuentzat eta azken inkanta ingo dugu, piskat luzeagoa da, prest, hasten gira. Marijan kantaza, hikdakinan moduan, ororen aintzinean. Hirugarren inkantea, torreit, eskoa bauzue, zenbat? Sei. Sei, parean, isotim? Zazpi. Zazpi. Zortzi. Badira amak bakrik, eh? Zortzi. Zortzi. Bederatzen zato, ezin dut, Bi ez nintuen ez dut zemen. Zier, zier. Bon. Sortzi? Ale, sortzi. Meshuga. Rage, meshuga. Itoitz, ze amaiz, saioa. Itoitz, saioa, ze amaiz. Bat bi, iru lau, bost. Eta horiek iru pasata. Pibol star. Pibol star, sei. Bat bi, iru lau, sei. Beritxarrak. Beritxarrak, zazpi. Oskorri. Oskorri, sortzi. Marihuanga. Falta ziren, goxe. Marihuanga. Eriko, sorry, goxe zen. Eta azken kantua, zenuten? Azken kantua. Bai, bai, Hura ya. Hura ya. Ah, eta horik, ematen du, horik ez dut deus egan nahi, horrek, ematen ditu, 6 puntu blind test inkantean, eta lau mantxa iruren aurka Toreit entzat, orduan gaur, Toreit garaile! Pozik ziste, nola senten ziste? Ezin dut sinetxe. Biba zuek, ez duzien deus irabazi. Gorko gloria irabazi duzue, iso kuizaren lehen saioaren irabazleak ziste eta hori mendik egun urte oinoi jakingo da. Bai, hainitz bohta idekitzen ditu. Eta hori da, eta hori da, azkenean, eh? Bai, eh? Bai, eh? Ez ere, ez ere, ni una. Bai, bai. Bai. Iso tim, ziste iso bera penatuak? Gerra, espalditik oitatzen nuen ikori eta bai hor penatua, oina zinez. Sok nuk altsatuko izala. Eldu gira haste guziz edo? Hilabete guziz behi. Hor ados diarri gira batitekin hilabazi dugun guzia partekatzeko iso timarekin. UNICEF. Hori da TFM betuen duo. Partekatuko dugu. Milesker zuai bitaldeak bai iso tim, bai Toreit eta bai Josu, biskat bien hartan baitzinen. Milesker hiri, Matin, berriz gure uinetan izan. Bai hor! Eta nik baten zuet itzordua, hemen dik iru haste, lau haste, eta kik soera, beste iso kuiz baten zazan zuzuko ino putzik zan. Iru urte da. Iru urte. Mefiatz. Eta arten zuet gabon guzieri, eta laizte arte. Iso kuiz!